I takie spełnianie życzeń to ja szanuję. Pożyczka gotówkowa na małe i duże życzenia w banku Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. A Ty czego sobie pożyczysz? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,7%. Jeśli nie masz kredytów Crédit Agricole Bank Polska S.A., skorzystaj z promocji do końca października. Warunki w placówkach i na stronie www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19 019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 sierpnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent ogłosił nabór na 11 sędziów Sądu Najwyższego i 8 sędziów NSA. Polacy źle oceniają parlament, bardzo dobrze władze samorządowe. Życie alergików już niedługo będzie prostsze, zaraz wyjaśnimy dlaczego. Ruszyła procedura naboru sędziów do Sądu Najwyższego. W Monitorze Polskim ukazały się dwa obwieszczenia prezydenta Andrzeja Dudy o ogłoszeniu naboru na 11 wolnych stanowisk w Sądzie Najwyższym i 8 w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym uchwaloną przez PiS, zgłoszenia kandydatów trafiają do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, która je rozpatruje i przedstawia prezydentowi rekomendacje. Obecnie w toku jest procedura dotycząca naboru 44 sędziów Sądu Najwyższego. W ubiegły czwartek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydenta wniosku o powołanie do Izby Dyscyplinarnej 12 osób. W piątek Rada wybrała kandydata do Izby Karnej, a dziś rekomendowała 7 osób do Izby Cywilnej i ma jeszcze przedstawić rekomendacje do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Opozycja, środowiska sędziowskie, radcowskie i adwokackie apelowały do Andrzeja Dudy, by wstrzymał się z mianowaniem sędziów do czasu rozpatrzenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości pytań prejudycjalnych zgłoszonych przez Sąd Najwyższy, a dotyczących odsyłania sędziów na emeryturę w wieku 65 lat. Argumentowały, że to sprzeczne z konstytucją. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił rano w Trójce, że podpisując nominację dla sędziów Sądu Najwyższego, prezydent będzie przestrzegał wszystkich procedur. Pan prezydent ani na jotę nie uchyli prawa w tej sprawie i postąpi zgodnie z procedurami administracyjnymi przewidzianymi ustawą i wszystkimi innymi przepisami polskiego prawa. Premier Mateusz Morawiecki znów dziś przekonywał, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest przeprowadzana zgodnie z regułami Unii Europejskiej i polską konstytucją i że obecny skład KRS działa dużo bardziej transparentnie i obiektywnie niż poprzedni. Gwarantuję Państwu, że był on mniej transparentny, mówiąc eufemistycznie, mniej demokratyczny, mniej poddany społecznej kontroli. Sądzę, że TSUE dojdzie do takich samych wniosków, jeżeli postanowi zająć się pytami prejudycjalnymi Sądu Najwyższego, mówił szef rządu. Unijny Trybunał zdecyduje najpierw, czy będzie rozpatrywał tę sprawę w trybie normalnym, czy przyspieszonym. Orzeczenie najwcześniej za rok. Tylko 31% ankietowanych pozytywnie oceniało w sierpniu pracę Sejmu i Senatu. 58% dobrze ocenia prezydenta Andrzeja Dudę, a aż 71% chwali władze samorządowe. Takie są najnowsze wyniki sondażu CBOS-u. Wyraźnie pogorszyły się notowania prezydenta. Odsetek pozytywnych ocen jego pracy spadł w tym miesiącu o 2 punkty procentowe, a negatywnych wzrósł o 3 punkty. CBOS zauważa, że to już kolejne po lipcowym pogorszenie notowań głowy państwa, które znalazły się obecnie na najsłabszym poziomie od roku. Badanie przeprowadzono w dniach od 16 do 23 sierpnia. Uczestniczyło w nim 1115 osób. Mniej strachu, więcej bezpieczeństwa. Alergicy, którzy są uczuleni na niektóre składniki w jedzeniu, już wkrótce będą mogli samodzielnie testować swoje dania. Urządzenia, nad którymi właśnie trwają prace, będą małe i będzie można je zabrać dosłownie wszędzie. A jak taki test działa, tłumaczy Tomasz Gądek z firmy opracowującej urządzenie. Bierzemy kawałek takiego posiłku, wkładamy w próbówkę, chwilkę czekamy, aż on się rozpuści, wtedy zakraplamy z tej próbówki naszą elektrodę, która jest połączona z urządzeniem i na komórce wyświetla się, czy żywność jest bezpieczna, czy nie, czy zawiera gluten, laktozę, ewentualnie później DNA ryby, czy alergeny związane z rybami. Urządzenie, które wykryje nam alergeny w gotowych potrawach, to jest coś, na co czekamy, bo faktycznie idąc do restauracji ciężko czasem dowiedzieć się o skład danego produktu, przejść do potrawy. Ma pewnie pani stracha chodzić do restauracji na przykład. To prawda. Elżbieta Pucek jest uczulona na ananasy i truskawki. Myślę, że jeżeli to będzie pokazywało, że nawet zawiera to śladowe ilości tego produktu, na który jestem uczulona, to myślę, że tak, że to może być pomocne. Na razie urządzenie ma wykrywać nawet śladowe ilości ryb, glutenu czy laktozy. Na testy pod kątem na przykład owoców czy orzechów trzeba jeszcze poczekać. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. W Warszawie upamiętniono wybitnego żydowskiego pisarza i laureata literackiego Nobla Isaaca Bashevisa Singera. Na domu, w którym mieszkał wraz z rodziną, przy Krochmalnej 1 odsłonięto tablicę. W uroczystości uczestniczyła m.in. wnuczka pisarza Mayra Fahn, która podkreślała, że wizyta w Polsce pozwala jej poznać atmosferę Warszawy, o której pisał jej dziadek. Bardzo lubię przyjeżdżać do Polski, do Warszawy. Jestem tutaj regularnie. Dla mnie jest to okazja do tego, by poczuć to, co czuł mój dziadek, kiedy tu przyjeżdżał. Dziadek mieszkał w Warszawie 25 lat. Nie mógł tu wrócić, ale pisał o Warszawie przez 60 lat. Odsłonięcie tablicy to jeden z punktów trwającego właśnie w stolicy Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. To był serwis Trójki. W najbliższych godzinach przelotny deszcz możliwy w centrum i na wschodzie kraju, burza na Podlasiu i Mazurach, na termometrach przeważnie 19-21 stopni. Noc ma być raczej pogodna, niewielkie opady tylko na północnym wschodzie, na wschodzie mglisto, od 9 stopni na Podlasiu do 12-13 na pozostałym obszarze. A jutro sporo słońca, słaby deszcz tylko na Suwalszczyźnie i tam oraz na wschodnim wybrzeżu i na Przedgórzu Karpackim 20 stopni, na Mazowszu 22, a na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tyle już się dziś wydarzyło, ale tobie nadal nie brakuje energii, prawda? Teraz tylko oddzwonisz na nieodebrane, zabukujesz hotel na weekend, wrzucisz coś ekstra na Insta, świat zobaczy, ile przebiegłeś kilometrów, a ty zamówisz nowe buty na trening. I wiem, że zrobisz to wszystko bez wysiłku, jednym palcem. Dlaczego? Bo masz mega moc Samsung Galaxy Note 9 w kieszeni i działasz przez cały dzień. Samsung Galaxy Note 9. Mega moc. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Nic się nie skończyło. Będę dzwonił więcej. Zadzwoń! Abonament na pół roku bez limitów plus dostałem. Jakie szczęście! Ale odjazd! Brawo wy! Brawo my! Przejdź do plusa. Teraz 6 miesięcy abonamentu bez limitów za darmo, a do tego Samsung Galaxy A6 w supercenie i słuchawki w prezencie. Sprawdź na plus.pl. Plus, brawo ty! Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 15. Magazynek. Iwanka Kunewa, Piotr Kordeszewski i Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do 16. Skinner, like lightning. Breathing flames from torch tray. Your eyes go quite frightened. Lock your gaze onto my face. Heavy eye crawling on the roadside, swinging from the street lights. I hope by the morning I will have grown back. By the flying kite in the breeze, just restlessly seeking images a child needs to help them sleep. I've been thinking that I should see someone just to find out if I'm alright. Amsterdam. Bardzo liściasty utwór, nie mam tutaj na myśli bynajmniej listy przebojów programu trzeciego, ale dwa kolory, pomarańczowy i żółty. Czuję, że Państwo mogą już się domyślać, o co może mi chodzić, mimo że te barwy wiele wspólnego ze stolicą Holandii nie mają. Są takie utwory, które wręcz pachną chwilą, pachną wspomnieniami. No i z tym utworem mam podobnie. Amsterdam pachnie mi jesienią. Znaczy się utwór grupy Daughter, czyli przedostatni utwór z ich pierwszej płyty If You Leave. Wiem, że może jeszcze za wcześnie, jeszcze będzie czas na długie jesienne maratony muzyczne z gorącą herbatą, ale jeżeli Państwo mają ochotę dać znać, z jakimi dźwiękami kojarzy się Państwu schyłek wakacji, zapraszam do korespondencji mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka i SMS 71335. Goodbye Horses. Utwór o tych, którzy postrzegają świat jako ziemski i skończony, którzy nie do końca są przekonani, że istnieje coś więcej. No a konie, według autora, to reprezentacja pięciu zmysłów, dzięki którym możemy zauważyć to, czego nie da się zobaczyć z naszego ziemskiego punktu widzenia. Taki był zresztą zamysł Liama Garwaya i Q Lazarusa, który po raz pierwszy wyśpiewał to przesłanie w roku 88. Najwidoczniej tak bardzo zainspirowali tą tematyką, że do dziś powstało wiele, wiele różnych interpretacji tego utworu, jak chociażby ten od grupy Psysie, który znalazł się na jednym z b-side'ów. Goodbye Horses. No i nie da się ukryć, że niebawem będziemy mówić Goodbye Summer. No bo jesień to taki czas pożegnań. No i to chyba już ostatni dzwonek, żeby sięgnąć po utwory, które mają w nazwie słowo wakacje. Thank you. Summer Rain. Nathan Amundsen jako Rivulets. O deszczu, tym wakacyjnym, tym przyjemnym i kojącym słoneczny skwar. Jak się okazuje, nie tylko oni inspirowali się letnimi kroplami, choć brytyjski deszcz, English Summer Rain, to już chyba norma. Zawsze taki sam, nigdy nic się nie zmienia. Angielski letni deszcz wydaje się, że trwa od wieków. English Summer Rain z mojego ukochanego albumu Placebo Sleeping with Ghost. W tym roku 15, tak wychodzi, 15 lat minęło od premiery tego albumu, chociaż Brian Molko i reszta są z nami znacznie dłużej. Policzyłem skrupulatnie przed audycją, wyszło na to, że to już 22 lata. Z kolei 69 lat temu urodził się Hugh Cornwell. bright sun lays me down, and my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden crown. Every time, just like the last, on her ship, tied to her mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden crown. Golden brown, finer temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with gold crown. Hugh Cornwell, głos grupy The Strangers, obchodzi dziś swoje 69. urodziny. Golden Brown w wersji koncertowej z dnia 8 lutego 82 roku, zarejestrowanej przez radio BBC. Teraz z Wielkiej Brytanii przenosimy się do San Francisco. My love. Fracture, repair, repeat. Pęknięcie, naprawa, powtórka. Utwór drugi z tego albumu, grupa In Lantern Form, czyli dźwięki z San Francisco. Za 19 minut wybije 16. It isn't just ambition. 82. Subterranean Desire, podziemne pragnienie. Składanka New Mexico i 12 utworów na ówczesnej kasecie magnetofonowej. Mnóstwo koncertów w Londynie i w Brighton. No a były to koncerty klubowe. I właśnie tam Martin Lloyd i Andy Oppenheimer jako duet Oppenheimer Analysis nie tylko rozkochiwali w swoich dźwiękach, nie tylko pojawiali się na scenie, ale również obok niej, bo podczas klubowych koncertów dochodziło do sprzedaży kopii ich nagrań. Była też inna opcja, bo kto nie mógł pojawić się na żywo, mógł liczyć na przesyłkę listowną z taką właśnie kasetą. Nie było internetu, nie było maili, świat był zupełnie inny. No i tak się złożyło, że ich drogi się rozeszły. W 2006 roku powrócili na krótko po 22 latach przerwy. Zagrali kilka koncertów w Europie, no a 5 lat temu śmierć Martina zmusiła Andy'ego do stworzenia własnego projektu, który teraz zwie się Oppenheimer M-Key. Nie wiem, czy Państwu już o tym kiedyś wspominałem, że od ponad roku uczę się języka arabskiego i wszystko tak naprawdę zaczęło się od niewinnego oglądania przypadkowego kanału telewizyjnego na satelicie, bo to były lata 90. No i na ekranie pojawiały się dziwne szlaczki, dziwne litery, które bardzo mnie zaciekawiły. No i tak się złożyło, że po wielu latach odkryłem, że ten program nadawany był ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co powiedzą Państwo na Shoegaze z Dubaju? Jako wielki miłośnik Dubaju i Zjednoczonych Emiratów Arabskich muszę przyznać, że nie jest łatwo znaleźć podobne dźwięki z Zatoki Perskiej. A jednak pewnego dnia zgubiłem się w czeluściach Instagrama, no i wbrew pozorom wcale nie obrazki, a filmy, czyli fragmenty utworów, fragmenty koncertów, prób zatrzymały mnie na dłużej. Zacząłem szukać, przyjrzałem internet wzdłuż i wszerz, no i okazało się, że można znaleźć ich wyłącznie na Instagramie i posłuchać na YouTubie. Nie mogłem odmówić sobie przyjemności zaprezentowania ich państwu, więc napisałem wiadomość do perkusisty grupy, do Kyla Favera. No i okazało się, że z Dubaju przeprowadził się do Amsterdamu. Bardzo się ucieszył, że ich dźwięki dzisiaj będą rozbrzmiewać w programie trzecim. No i powiedział jeszcze, że tak jak on, tak samo jak i reszta grupy, która nadal mieszka, nadal tworzy w Dubaju, będzie dziś na nasłuchu. Flower Shop, tego jeszcze nie powiedziałem, tak właśnie się nazywają. No i byłbym zapomniał, bo Kyle jeszcze mi napisał, żebym koniecznie wspomniał o tym, jak ich znaleźć na Instagramie. Nie ukrywał, że będą bardzo wdzięczni za państwa opinie, za państwa odwiedziny na ich profilu. No to podaję w takim razie, nick na Instagramie to Flower Shop Band. Greetings from Poland, a przed nami kolejna nowość. All the times that you called me up, wishing you would be mine in the morning. I cannot move it on from you. I've been foreign, I've been turning into blue vapor. Into blue vapor. All the times that you call me up, wishing I would be yours when the night falls. You cannot move it on from me. The time, the time, the time crawls. To blue paper and bone. Turn to dirt, I will change. trudno w to uwierzyć, że kiedyś można było ją usłyszeć w black metalowym zespole. Dorastała w małym miasteczku w stanie Massachusetts, studiowała malarstwo na Rhode Island School of Design, ale wkrótce zainteresowała się czymś zupełnie innym, bo do tej miłości do malarstwa dołączyła też miłość do pisania utworów. Chociaż nie zerwała z malarstwem, bo we wrześniu czeka nas premiera 8. już albumu Mary C. Nadler, a okładką ma być właśnie jeden z jej obrazów olejnych. Wybrałem dzisiaj dla Państwa utwór Blue Vapor, czyli taki mały przedsmak tej wrześniowej płyty, która jeszcze jest jedną wielką zagadką. No a przed nami Zachary Colesmith i grupa Dive. Początkowo nazywali się Dive, no i pewnie Państwo pamiętają utwór Nirwany o tym właśnie tytule, ale Zachary Colesmith pewnego pięknego dnia wpadł na pomysł, że skoro jego inspiracje są na tyle zbliżone do Kurta Cobaina, skoro reszta zespołu to zodiakalne wodniki, no to nazwa Dive jest wręcz idealna. No ale okazało się, że od 90 roku istnieje inna grupa Dive, która miała już mnóstwo wydanych albumów, mnóstwo fanów, no i sytuacja się nieco skomplikowała. Teraz nazywają się po prostu D, I i V. Tak to się zapisuje. No a my powoli zbliżamy się do końca. Jesień to czas zmian, dlatego dzisiaj o tej godzinie słyszymy się po raz ostatni. To była wielka przyjemność być z Państwem we wtorkowe popołudnia. No a my, czyli Iwanka Kunewa, Piotr Kordeszewski, Mateusz Tomaszuk, życzymy pięknego popołudnia z programem trzecim. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując najnowszy smartfon Nokia 2.1 z ekranem 5,5 cala zapłacisz tylko 499 zł. A kupując wydajne urządzenie bezprzewodowe 3 w 1 Epson zapłacisz tylko 799 zł. I otrzymasz zwrot 150 zł od producenta. Propozycja obowiązuje od 28 sierpnia do 5 września. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Panie doktorze, bolą mnie plecy. Aha, gdzie dokładnie? No, w pracy. To ja zapiszę panu ajodprodukty.pl. Przed wyborem pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od IOT produkty może sprzyjać Twojemu życiu i zdrowiu. Piękno wymaga troski. Trosce o Ciebie w drogeriach Hebe wybrane podkłady i produkty do demakijażu aż 40% taniej. Tylko do 29 sierpnia. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Jak ciachnąć o 50% więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz w multi-multi. Od 27 sierpnia do 2 września, typując 6 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać, o 50% więcej. Multi-multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.